گورم شتێکی بێزاکە ڕوودەدا. چی؟ سەیرا هیچ نیشانەیەک بژێ مەخە. بەڵێ بەڕێ زوریا، یەکسەر پێم بڵێ ئێستا هاوڕەکەی تۆ لە تۆ کوێ دەکاتە شوێنی مەبەست ئەیوانە؟ وا باشە بچیتۆ پێشوازی بکەی. باشە هوجی، بەڕێ زوریا بگەینە فرۆکخانە. بەڵام ئاگاداری بێ. باشە بەچاوان. پێدەچێ ئەو کەسانەی سواری ئۆتۆمبیلەکە بوون لە پەیمانگەی بۆشایی ئاسمانەکانەوە هاتوون. خۆشحاڵم بەناسینت. من سەیرانم، خۆشحاڵم بەناسینت. بەخێر بێ، دڵخۆشتان کردی. سەیران، ئێمە هەندە کارمان هەیە. ئایا تۆ دێی بۆ ماڵی دکتۆر ئامون؟ پێم بڵێ سەیران. بەڵێ بە دنیاییەوە. ئایا تۆ بە ئۆتۆمبیل لەگەڵمان نایەی؟ ئەگەر ئەو بێتن شوێنی ئێمە نابێتەوە. لەوانەیە ڕاست بێت. زۆر باشە، ئێمە ئێستا دەڕۆین. بەڵێ، تێگەیشتم. خوات لەگەڵ. ئەوە ئەو کچە دەکەم بە سیخوڕی خۆم. بۆ هەموو مەبەستەکانی خۆم بەکاری دێنم. زۆر باشە. ئەوە باشترین کەسە کەوە ئامێرەکەی پێتاقی کەمەوە. لەمە دواتۆ دەبێ فەرمانەکانی من جێبەجێ بکەی. ئایا ئۆتۆمبیلەکە تێک چووە؟ ها؟ چی بووە؟ چی ڕووی داوە؟ هەستەکاک پێم بڵێ، چی ڕووی داوە؟ تکایە؟ پیاوێکی نەناسیاو لە ناکەولەیدا زانم. ئەی کوا ئەو کچە لێنێ ئۆتۆمبیلەکەی تۆ دابوو؟ پێم بڵێ زوو. دەی پێم بڵێ، پێم بڵێ لەگەڵ تۆمە زوو بۆ قسە ناکەی. ناتوانم هەناسە شەڵ بکێشم. شتێک ڕووی داوە. سەیران چی ڕووی داوە؟ ئۆتۆمبیلەکە لە کار کەوت. منیش مێشکم زۆر دێشێت. ئەوە زۆر خراپە. سەرکەوە، دەی سەرکەوە. بەخێر بێ، بەخێر بێ، بەخێر بێ. دکتۆر ئامت پێی وتم ئەمیش چاوەڕێم دەکردی. وەرە کاکە، وەرە. زۆر سپاسی دەکەم. پێویست ناکە شەرم لەم بکەی. من هەر وەکو باوکت وامە. ئەدیوەنی دایشتی ها بابەکەم. ها چی دوێت؟ مەبەستم ئەوێ خوشی وریای گەلەک ڕێک پێکە. ئەدیوەنی کاکە. فەرم فەرمن، وەر نەماری من وەرن. بەڕاستی زۆر بەلامەوە سەیرە. ئایا شتێک ڕووی داوە؟ کوجی تۆ زانیتەکەوە ئۆتۆمبیلەکە کەسێک هێرش کردۆتە سەر؟ ها ئۆتۆمبیلەکە؟ بەڵێ شتێکی زۆر سەیرە ئەمە. پێم بڵێ، من دەبێت زیاتر بۆمی بڕوو بکەیتەوە. دێ لەو کاتی کە لە ڕۆژئاوا بوو من کەسێکی کەمشەبووم. بەری هەر وایە. ها ئەوە چیت بە بابت گوت؟ ئا کورێ، ها پێم بڵێ. بڵێ کورە چیت گوت؟ دێ بڵێ. سەیەکی شاد لێ مەگرن. ئەوە مندالە، مندال سلەگەر مندالە ناگۆترێ. باوک مردم کەسێکی کۆمیدی و قسە خۆشە. بەڵێ وایە. باشە، باش دوا کەوتین. وازانم پێویستە جەنابت بنووی. بەرە بەرە بنووی چونکە زۆر ماندووی. هر استا حلسوا کارم زور پیتا حلسوا آه مشکم مشکم باشی لکوت بو آه برو اوی هی سینم بیانیت باش بو ات ستو تالاکی لبر اوی باشی خوتم بیانیتم باش بیانیتوش باش آه دوینه شو با چه رویشت آه اوشتیو الستر تلیه دبتو آگادار با آه سپاس براکم براکم بیانید باش خوشککم آیا توزک با اتومبیل بسوره اینوه؟ دمویشوینی کار کردنت ببینم براکم ها فرمو او پیناتت خوشیوری آبه سیر که براکم آیا شوینی گلاین دایزر لی ایوان زیکا؟ ها سیرم پیم بله چه پیوتی ها؟ جمله بو کوجی بسی شوینی گلاین دایزر ایده کرد ها کوچی باسی گرندازاری کردوا چون دبی دمای هندی شویانی دیکش ببینم تو نتوانی نه آه دکتر داوایی بدولی دکم کام دوا کرد نسیرانم خوش چیوریام نام دکتر آمونه پرزوریا زور باش توی بکردم خوشحالم بناسین زور سپاس دکم کرتو لعیم ببینی تو ایم سودی زنیاری زور لطی ور دگرین لوکاتی که واسطهری ایره دکم حساره که خومم بیرده توا بداخه و ویگا لنوی بردوا بله ویگای نفرتی والیه کردوا وای وای وای وای وای وای وای پیاوه چی آسمان کوره گله گله گله گله جوانه وای وای والای هر بخویه وای وای وای وای وای والای گله جوانه زور زور جوانه برو اگل تا پیده که گونا بسه کل ایرکم دبینی باوکا تو گالت به باو کن دکی ها است اصرار دکم برو بوکش ما است صدیت بون افتخی ایما که عمو تا آگا دار بن چی دلی تو؟ بله من دزانم فروکه جماره سیستا تو سیلی من نیزی که که اگه داری خودم بن هر ایست ابوی دارم او دایسکی زور خیره بوده بی چی روی ده بی ها خوشککم او چی روی ده ها پیم بله خوشککم لگل تو ما سیران با ولام نده و ها سیران ولام دو خوشککم لگل تو ما ولام دو سید بسر هاتو پیم بله ها تو چی؟ ها او دنج خوشی وریا یا ها خیراکا دای خیراکا تاوریکا خوشککم سیران دای خیراکا خواهی جان او چی بسراتو برای زوریا پیم لیستا چی روی دوا سیرانی خوشکم او پیامو بردی چی؟ پیویز بترس نکات او دشید بترسید خوشتی برای زوری اصیلی هاتوه دکتور امون دترسیم او کسیلا ایمه سیخور بید بلا من دودلم نوشتا سیخور؟ تو دگرید ها برام آم به من دلن هتیو خوش کنم به من دلن هتیو ولی من هرگز نگریم ها آم بو کمی نه ما دو آم نیش نگریم تو هر چندی بگری خالچی گالتت پیدا کنم بو پیز نکه بگری سیران ولی یا خوشکی بدهی کباب کن آیا تو نزنی هر لبر امر داوی آن احتیاج خوش دید من زور دلم بکتر استوید اگر سی خوب بید بله دکتور سیران دگره تو باری اصای خوی تکای دگره تو تکایا دایسکی بابروین بدوی خوش جوریه دب گرین دی دلیم او کسی چی بگایا دهنوی یاری به ایمه بکن سیران سیران هی زنیاری زیاترم دویلید ها پیز نکا کارکانت پیز جوخی ها اگل تو مده ای سروکا که یه انداز نیشان بکو هرشه یه بکا تشوینی خون تدولی ها؟ سیره کوچی آگه دار با دکتر آمون لدستی اوا آگه دار با کوچی آگه دار با سیره لیم نزید بیوا اوا باو کده کجم خیره که تو خیلی سرکوا هریستا دی تو خیلی سرکموا او تو خیلی گل خویلی تیه کلبوا دی برو داری بهینا برو بس هاوان نزید نبنوا سیران وازد دکتر بیانه یکم زرمن بکشت سیران اوه خوی قربانی دکتر امون بکا سیر که چیل ایمه کردو برای زوریا سیران بریا پید دلم نزیگ ما بولی تکه نزیگ ما بوا سیران من بکشت گلکه لمن بدا بی سیران بمکشت بی کشا بیخوشا براوستان بیخوشا سیران او منم براکتم نام ناسیوا براکا سیران خوشکا کام دلگران ما با خوشکا کام او او هیلش دکا وای ها او لیریا ایستا لناوی دبام دایش برو لناوی با بچاوان بناو دبام گرین دایسار Bye. لهم دايزر بركة. هو بطيع بيقرا دايسكي اواتيا او جانا غيالون توب بيتوا قول لي ايش نكتير لنا وطبام كرين دايسر تيزابي اسطوانا وا بازني ايش نكتير أنا وطبم جرين دايسر دايدر شو من دايسر بدر كوا من دايسر شو تيه ويجي لنهات كيش كيك بدا استكانة ليدانيك بدا استكانة لنا وطبم جرين دايسر هر لغن لنا يدبا شكشي مانغاوي شكشي مانغاوي شكشي مخوطة كانا داوالي بردن دا كم كمن ايوان بيزار كرت تكايا بون بورن دلتنك ببا سيران سيران سردان من بكت تكايا سباس بيدي تي سيران براي خوي خوش بيت لبر اوشا كبراياكي وزي زياد بو اوي خوش كبراياتي بابا اوه خوش اوستی دایسکی کورکم بینید اوان چا خوشکو برای اجی باشن بله خوش اوستی او خوشکو برای اوائی کردو تا او کفیده یک خواتن لگر خواتن لگر خواتن لگر